Jeg tænker, hvis de amerikanske film taler sandt, og du virkelig skal se dit liv passere revy for dine øjne, når du skal dø. Hvis du skulle dø i dag, hvad så et øjeblik, du forestiller dig, der vil spille for dine øjne? Jeg tror, at det ville være sådan lidt et øjeblik, jeg har oplevet mange gange rundt om det her runde bord, vi sidder ved nu. Sådan at spise aftensmad med min familie. Det er altid noget, vi har gjort rigtig meget, eller sådan prøvet på at få til at lykkes, og selvom at min søster eller jeg har haft en fritidsaktivitet, vi skulle til, eller noget andet. Og vores venner har også altid været velkomne til at være med. Så sidder man lidt tæt måske, eller hvad? Ja, men du kan også lægge en plade i, okay. Hvis nu at både min søster og jeg har nogle venner med. Men jo, ellers så sidder man lidt tæt. Så det tror jeg vil være det øjeblik, som ikke er en specifik aftensmadssituation. Men det er et ritual måske? Ja, det er det. Og der vi sådan har tid til i hverdagen lige at se hinanden og være sammen om aftensmaden. Vi går alle sammen meget op i mad. Og det er lidt forskelligt, hvem der lige laver det. Det er for det meste min mor, men nogle gange så er vi med til det, eller min far har lavet maden. Og sådan. Og det er bare altid meget virkelig hyggeligt og en god måde at sådan lige have det som sådan noget fast på en hektisk hverdag i hvert fald. Altså, det er jo også, det hele er jo også lidt indrettet til, at sådan, man kan jo sidde her, nu sidder vi i hjørnet under trappen, ikke? Men man kan jo kigge over i køkkenet, og der er jo også vindue til køkkenet, og sådan, det bærer også lidt præg af, at man sådan sidder her meget og bruger det her rum sammen. Ja, ja. Men helt sikkert, og sådan, så kan det være, at min søster sidder her og laver lektier, imens min mor og jeg står i køkkenet og laver mad, eller det er meget hyggeligt, at det er sådan, man kan være sammen, selvom man laver forskellige ting. Er du et stort familiemenneske? Ja. Og samtidig kan jeg godt mærke, at sådan, i og med, at jeg er blevet ældre, og især sådan, da jeg startede på gym, jeg kan stadig vildt godt lide at være sammen med min familie, men min behov har ændret sig. Hvordan? At jeg nu, selvom jeg nævner det her aftensmadsritual, så er der nu rigtig mange dage på ugen, hvor at jeg spiser sammen med mine venner. For eksempel i aften. Og det har jeg fået mere et behov for nu. Mm. Men det er nok, altså, så selvom du er i gang med en frigørelsesproces lige nu, måske også fordi, at du snart tænker på, om du også skal flytte hjemmefra, så det er nok det, du kommer til at savne, og måske også der, du kommer til at vende tilbage til dem, det er over et måltid. Ja, helt sikkert. Det er også det, jeg forestiller mig, når jeg flytter hjemmefra. Sådan, noget, der glæder mig allermest til, er at kunne invitere dem på aftensmad hjemme hos mig. Så det kan godt være, det er lidt mindre fedt køkken. Ja, det tror jeg, det, tror jeg, det bliver. Ja. Men det er ligesom det, der vil give dig ro i dit sidste øjeblik. Ja, det er det. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Meget dramatisk, så slår der lidt støvregn mod vinduet i dag. Det er en rigtig mandag. Ja. Jeg har lige gået ned gennem assistentkirkegården, så jeg føler også virkelig, stemningen er sat til den næste times tid af en samtale, vi skal have. Jeg tænker, der skal handle om eftermæle og døden, og også om livet. Du er 20 år gammel. Du bor på Nørrebro med dine forældre og din lille søster. Vi sidder her i jeres samtalekøkken, om man vil. Til hverdag, der arbejder du som pædagogmedhjælper i 0. klasse. Du går meget i teateret og dyrker det meget. Og så fik jeg jo lige The Full Tour af den her mega fede flerplans lejlighed. Og så jeg jo inde på dit værelse, der stod altså 4-5 kasser med spraymaling. Ja. What's up with that? Ja. Det er jo også... Det er meget for nylig, jeg er begyndt på at male. Ja. Det var her sådan i foråret. Og jeg synes bare, det er sygt sjovt at kunne lave noget på sådan stor skala. Og lære nogle nye teknikker i det. Og, ja, for spraymaling er jo ikke bare maling. Nu snakkede vi også om, hvor du tager hen og gør det, hvor det er lovligt for the record. Yes. Men jeg tænker bare, og det kunne være, at det har outdated syn på det, men når jeg tænker, hvem der ellers står der og maler på muren, så er det sådan lidt ældre mænd, eller sådan nogle lidt andre typer, end som du sidder her og virker meget sød og byder mig på te og arbejder med børn. Der er også rigtig mange ældre mænd. Nogle af dem, der har gjort det, siden de var unge i, det ved jeg ikke, 70'erne. Jeg tør ikke hvor gamle de er. Ja. Men hvad hedder det? Jeg har nogle gode venner, som er på min alder, og som maler, og som har gjort det i lang tid. Og de er meget også almindelige unge mennesker, der... jeg bare synes, det er sjovt at sådan, synes, det er mega fedt at kunne lave noget kreativt på den måde, sådan noget grafisk og afprøve forskelligt der. Og sådan. Og så mit indtryk, nu er jeg ikke kommet sådan mega meget ind i den verden endnu, men at det er et virkelig fedt miljø, hvor folk er mega interesserede i hinanden og at opdage hinanden sådan... Altså sådan, det er åbent for ligegyldigt, hvordan du maler. Mm. Så kan du gøre det på din egen måde. Og der er også en hel kultur omkring det, ikke? Altså nu har jeg ikke selv været så meget inde i det, men jeg kendt mange, der er kommet i det miljø. Der er jo også nogle små kodexer, og hvad der er god stil, og hvornår må man male over på andre, så ja, hvornår bestemt. Man ikke. Det og synes jeg er mega intimiderende. Ja. Du er også lidt bange for at gøre noget forkert. Ja, præcis. Lige kom til at male en over, som er kæmpe navn. En legende. Eller, præcis, eller... har et crew, som så bare ser sig sur på en. Og sådan, men det er også lidt spændende jo. Ja, og sådan, ja. Det holder dig ikke tilbage i hvert fald. Nej. Det er jo sådan, som din hverdag ser ud lige nu, og dit liv ser ud lige nu, kan tænke, men før jeg ligesom kan skrive din nekrolog, skal jeg jo også have lidt mere af en idé om, hvad der er gået forud for det, og hvad der ligesom gør, at du endte her nu, hvor du er. Så kan du ikke begynde med at oppensle sådan en tidslinje jo. For os. Altså, jeg er født og opvokset her på Nørrebro, og har altid boet i den her lejlighed, som vi er i nu. Det er dit barndomshjem? Det er mit barndomshjem. Og så har jeg gået ned på den lokale folkeskole. Før det, der gik jeg i børnehaven, som heller ikke er så langt væk, hvor min mormor var leder, og sådan, så det har også været meget trygt og meget tæt på. Og så i 7. klasse skiftede jeg så skole ind til Indre By, og kunne sådan lige pludselig virkelig mærke, så skulle jeg køre sådan forbi Søerne, og det var helt vildt, fordi jeg bare havde været i sådan en boble lige her fra sådan den røde plads ned til Søerne, agtig lige sådan Nørrebro. Det er vildt, ikke? Ja, og sådan, jeg husker det virkelig som sådan en fysisk følelse, at nu... Et er, at jeg skal skifte skole, men noget andet er, at jeg skal sådan ud af mit neighborhood. Ud for bymuren på en eller anden måde. Ja. Og så gik jeg der og startede direkte på i gymnasiet. Kom ikke ind i første omgang på Christianshavns Gymnasium, som jeg gerne ville. Men startede der efter grundforløbet og var mega glad for det. Og så efter jeg blev student, var jeg 2 måneder ude at rejse med min veninde, og startede så med at arbejde over på skolen. Den anden folkeskole, der ligger lige rundt om hjørnet, hvor jeg så har været i et år nu. Ja. Jeg synes altid, det er meget fascinerende. Jeg kommer selv fra Brøndby, og jeg har også sådan et forhold til Søerne, men det er sådan, det er sådan den omvendte på en eller anden måde, at jeg har altid forestillet mig, ej, når jeg bliver stor, så skal jeg cykle forbi søerne, og ikke som turist, men sådan fordi det ægte er den måde, jeg skal på arbejde på, for eksempel. Ja. Og der husker jeg det som en fysisk følelse, at være sådan, gud, det er bare min rute nu. Ja. Og det synes jeg altid er så vildt, når man selv har været sådan en, der har ophøjet den der idé om at komme ind til byen, og komme ind til København. Og så synes jeg bare, det er vildt, at jeg glemmer det, før jeg snakker med nogen som dig, hvor jeg er sådan, gud, det her er jo, det er din hjemby. Altså, jeg føler mig også meget heldig. Altså, ja, jeg elsker at bo her på Nørrebro, og det er sådan, jeg forestiller mig også, at når jeg flytter hjemmefra, hvis det ikke er det første sted, jeg flytter hen, så er jeg i hvert fald kommer tilbage til Nørrebro på et tidspunkt. For man kan sige, jeg har efterhånden et par minder fra København, men der er heller ikke så meget langt tilbage at trække på. Altså det er fra min gymnasietid, det starter. Men du går jo igennem de gader, vi andre går igennem og er tilflyttet i. Og er sådan, der var jeg barn, der har jeg lavet på legeplads. Mm. Og det er også mega hyggeligt det der med, at sådan, det bliver meget landsbyagtigt. At et af det der med, sådan, at man selv kender alle stederne, alle caféer og parker og kroge og har historier derfra, men også alle de mennesker, der er her. Altså, jeg kan næsten ikke gå en tur, uden at støde ind i nogen, som jeg enten har gået i folkeskole med, eller som min mor kender fra dengang, hun var barn, eller min mormor fra børnehaven, eller sådan, ja. Det er bare spændende, at vores sådan storby er din barndomsby, din lille landsby-agtig. Ja. Ja. Okay. Men det er jo det, der har ledt dig til at sidde her ved samme spisebord i samme lejlighed. Hvis du selv skulle vælge i dine egne ord, kan tænke, hvad så et øjeblik, der har været definerende for dit liv? Ja. Jeg tror, at det øjeblik, jeg har valgt, er sådan et øjeblik, som har ført til en relation, der har været meget definerende for mig. For jeg kan huske, jeg tror, der har været i 2.G, og jeg var som sagt virkelig glad for at gå på Christianshavns Gymnasium. Der var lidt forskelligt sådan. Der var rigtig mange piger i min klasse, og måske derfor var der også lidt sådan meget nogle grupper og lidt drama på den måde. Hvilken studie er den gik du på? Jeg havde fransk-engelsk. Mm. Og så var der en fredag, hvor der var sådan 8 af pigerne, som var pjekket for de sidste 2 moduler, fordi de skulle til Bornholm sammen i sommerhus. Oh. Og der var virkelig mange i min klasse, som blev virkelig ked af det over det, fordi de faktisk havde følt, at de var tættere venner med dem også, nej. Eller at de godt ville med. Nej. Der er jeg så også bare nødt til at sige, 8 mennesker, det er meget. Det er virkelig meget. Det mærker man i en klasse. Altså, en af dem, hun skrev til mig, sådan, hey, vil lige høre, hvordan det var over i klassen. Nu havde man lagt mærke til, at de var taget afsted. Og sådan, jeg kan bare huske, jeg gad ikke at svare på den der besked, fordi jeg sådan, okay, så I gør det faktisk bevidst, fordi I synes, det er lidt spændende. I vil og gerne lidt, have, folk skal tale om. Ja, præcis. Og du var ikke inviteret? Nej. Og havde men du? Det, ja, lige der havde jeg heller ikke lyst til det, tror jeg. Der var jeg selv kommet frem til, at det var ikke lige dem, jeg skulle være bedste venner med. Men derfor kan man jo godt alligevel sidde og tænke, altså den har jeg det fanget mig selv i at være ked af det, og jeg ikke er blevet inviteret til noget, jeg egentlig ikke engang har lyst til at deltage i. Helt sikkert, ja. Der var i hvert fald mange, der følte sig meget sådan valgt fra der. Men der kan jeg huske, min samfundsfagslærer, hun var altså helt fantastisk og virkelig sød. Og så kunne hun godt mærke, okay, der er lige brug for ikke så meget samfundsfag, men mere noget hygge og noget trivsel eller andet. Nu tager jeg mig lige lidt af jer, tror jeg, hun tænkte, og købte kage, og vi hyggede, og så film, og så, mens at de andre så film, så tog hun mig og en fra klassen ud, og havde sådan et lille møde med os i lokalet ved siden af, sådan lidt sådan, at hun kunne godt se de der dynamikker, der var i klassen, og samtidig så kunne hun lagt mærke til os, at vi egentlig, sådan havde det, jeg ved ikke, om vi sådan trivedes på den måde, men sådan, vi var sådan stærke nok til ikke at være dem, der blev mega ked af det over, at de andre tog afsted, og sådan på den måde. men vi måske stadig heller ikke lige havde fundet vores mennesker 100%. Så det var for det første virkelig rart, at hun sådan lagde mærke til os, og gav det tid, og ikke kun, selvom de jo også skulle have opmærksomhed, men dem, der begyndte at græde over det. Eller sådan. Og så kan jeg bare huske, at jeg der til sammen, den der snak, vi havde sammen, tænkte, hvorfor er det egentlig ikke, at jeg er bedste venner med dig, som jeg sidder overfor, men hvor vi bare i klassen havde været i sådan lidt sammen med nogle forskellige mennesker. Ja. Og så nærmest efter den snak der, så har hun været min bedste veninde. Men det der er også vildt, det lyder sådan helt dating show-agtigt. Altså, du er faktisk blevet sat op. Det er det, jeg har tænkt, sådan min samfundsfagslærer må have tænkt, i et godt match. Selvom det ikke var det, som var præmissen for den snak, vi havde. Nej, men på en eller anden måde var det vel lidt, ikke? Altså, at du sidder, hun sidder der og sådan, jeg vil bare lige tjekke op på jer to, og grund til, hun hiver jer ud af os, fordi at hun kan skære over en kamp på en eller anden måde, og sådan dermed, at de også passer godt sammen. Ja, jeg har i hvert fald tænkt bagefter, det var virkelig smart af hende, det var og også var meget taknemmelig for det, for fordi sådan, det var nok sket på et tidspunkt, men det var som om, at det skubbede det lidt på vej, det venskab. Ej, vildt. Og det er et meget særligt venskab for mig, fordi jeg tror, det er sådan, det første venskab, hvor jeg virkelig har følt, hvad hedder sådan noget, et åndsfællesskab, eller at det var et ægte godt match. Og heldigvis så har jeg oplevet det også flere gange siden, men det her var sådan første gang, tror jeg. Og et af de venskaber, som jeg stadig sætter allermest pris på. Og så føler jeg bare heller ikke, man skal underkende, at sådan er jeg i hvert fald indrettet. At hvis jeg går på arbejde hver dag, eller i skole hver dag, så skal jeg i hvert fald bare have én person, som jeg 100% tryg ved, som er min person. Så kan jeg godt tage mig til takke med ikke at have den store vennegruppe, der tager til Bornholm eller Alicante, eller hvad det nu er. Men jeg skal da i hvert fald have, altså føle, at jeg har fundet mit menneske. Ja. Og det lyder også, som om det faldt på plads for dig i dag, NG. Ja. Og det kan lyde sådan meget sent. Men ja, det synes jeg faktisk, hvis det gør. Ja. Og sådan, jeg har en veninde, som jeg har kendt siden vuggestuen, og sådan, men det er ligesom et helt andet slags venskab, fordi det er det der med, så har vi en masse historier sammen, og jeg føler også kun, at vi er vokset mere tættere og tættere på hinanden, og sådan, men vi har aldrig efter børnehaven gået sammen, så hun har altid været en årgang over mig. Så der mellem børnehave og 2.G, der tror jeg mere, at sådan, jeg altid kunne snakke med alle, og sådan følt, at folk godt har kunne lide mig, som man jo har et behov for, men måske lidt manglede en vennegruppe eller en ven, der kunne være min. Ja. Har du sagt det til din samfundsfagslærer, eller kunne hun ligesom se, at I så blev veninder? Eller sådan, jeg tænker bare, man har helt lyst til at give hende credit for. Ja, altså hun kunne helt sikkert se, at vi blev venner efter det. Hun har haft en masterplan. Ja, det tror jeg. Men jeg tror faktisk ikke, at jeg har snakket med hende lige om det efter. Jeg snakkede med min veninde om det. Og vi er begge to meget enige om, at det var sådan en plan, hun havde lagt, vores samfundsfagslærer. Men nej, altså, jeg har snakket med min samfundsfagslærer siden. Jeg har også sådan, drukket kaffe med hende og sådan noget. Jeg tror, at jeg kan rigtig godt lide, at ikke at se sådan lærer som at der er en eller anden barriere mellem en, altså sådan, de er også bare mennesker, og hun var der rigtig meget for mig også der i gymnasiet, på et tidspunkt, hvor det var lidt hårdt, så sådan hende blev jeg også sådan venner med, ikke at og jeg ser hende ofte, men Så tænker jeg på, har det en sammenhæng med, hvad du ligesom bruger din tid på nu? Altså, du arbejder selv i sådan en læreragtig position. Ja, altså det er jo ikke, fordi jeg så nu som sådan lærer prøver på at være venner med eleverne. Fordi det synes jeg virkelig også er en grænse, man kan overskride. Men, selvfølgelig. Men jeg kommer, min mor har været folkeskolelærer, og min morfar har, og sådan kommer meget fra en lærer- og pædagogfamilie. Så sådan, så det tror jeg bestemt, jeg tror altid, jeg har haft i hvert fald en forståelse for den rolle, man har som lærer, og ikke set dem som en fjende, som der også er nogen, der gør. Ja. Og sådan, og det giver mig bare en masse lektier, og det ene og det andet. Og så har jeg altid godt kunne lide at gå i skole. Mm. Så helt sikkert, altså, det er også noget af det, jeg godt kunne forestille mig at lave i fremtiden, at undervise som sådan et ægte job på et tidspunkt. Hvad vil du gerne huskes for? Jeg tror godt, at jeg vil huskes for at være åben og ikke sådan fordømmende, ikke dømme folk og sætte dem i en eller anden boks, hvis jeg har hørt noget om dem på forhånd. Eller min veninde, hun sagde på et tidspunkt, at jeg har tossetække, ligesom man kan have hundetække. Okay. Som hundetække er det der, hvor man sådan tiltrækker hunde, og man har en eller anden form for sådan, ja. Et godt greb på en eller anden måde. Altså, ja. Man ved, hvordan man skal håndtere det og navigere, ja, i det. Ja, præcis. Og sådan, hun sagde det i sammenhæng, eller sådan i forhold til, at jeg altid falder i snak med fremmede mennesker. Og det er også, altså, det er også fordi, jeg har svært ved at sådan, sætte grænser måske. Det er helt klart også en del af det. Men jeg synes bare, at det er mega hyggeligt, og jeg elsker at snakke med fremmede mennesker. Og her forleden var jeg på vej hjem fra min veninde, og valgte at gå hjem fra togstationen i stedet for at tage metroen, var der en gammel mand, der henvendte sig til mig, fordi jeg så sådan lidt søgende ud, og i virkeligheden kiggede jeg bare på noget graffiti, der var malet, og så var han sådan, hvis det er derover, du skal, så skal du faktisk rundt om hjørnet. Jeg var sådan, tak, du. Jeg kiggede faktisk bare lige på noget, men ej, hvor sødt af dig. Og så i stedet for at lukke den ned der, så endte det med, at vi havde en samtale, og sådan, jeg fulgte ham hjem til der, hvor han boede, som var sådan noget 10 minutter væk, så det var ikke. Men det var lidt væk. En omvej. Ja, og sådan, jeg synes bare, altså, jeg kan nærmest blive sådan helt høj efter sådan nogle helt tilfældige møder med folk. Og sådan, der. Jeg tror, det er faktisk sådan venlighed og åbenhed, man så tit møder, når man selv er åben for det. Som ja, også at der skal så lidt til, ikke? At sådan, det er virkelig tit, at man jo bare vil svare, nå jamen tak. Ja. Altså, men du går så ind og siger, det var faktisk ikke det, jeg kiggede på. Jeg kiggede på graffiti. Ja. Og så ligger det ligesom op til noget mere. Ja, og sådan, det vil jeg virkelig gerne huskes for. Også fordi det synes jeg. Eller sådan, det er noget, jeg går op i, og det synes jeg måske også, håber jeg i hvert fald, at det sådan kendetegner mig, at ja, det der med ikke at dømme folk, og sådan ikke at tænke, om det er en eller anden klam gammel mand, der. Ja, for det kræver også noget tillid på en eller anden måde til omverdenen, ikke? Ja, så det er måske også meget det, der ligger i det. At du er tillidsfuld. For jeg tror, der er mange, der, hvis det også var lidt mørkt, eller hvad ved jeg, og så er man sådan, jeg gider sgu ikke følge en eller anden gammel mand hjem, det bliver måske lidt underligt, eller sådan, men ja. Det tager du godt. Ja, der tror jeg, at der vil man oftest få noget godt ud af det, eller blive positivt overrasket end det modsatte. Ja. Det er hyggeligt, sådan noget. Ja. Jamen, jeg elsker det. Altså, men håber også, man fordi jo vi også ikke rigtig har kultur og fattig i Danmark. Altså, og jeg kommer jo til at fange mig selv i det nogle gange, selvom jeg faktisk selv elsker at være sådan. Så nogle gange kan man også være sådan, ej, jeg gider sgu ikke sidde og snakke i bussen. Altså, nu har jeg lige høretelefoner på, men det er jo faktisk et offentligt rum. Ja. Altså, sådan, det kan lyde så banalt, men også her i forgårs, der var bare en mand, der havde sat sig på en bænk midt i storbyens larm og rush og det hele, og bare sad og spiste en hjemmelavet madpakke i en solstråle. Hvor jeg tænkte, nå ja, vi skal da bruge det offentlige rum. Altså vi skal også huske at bruge det som vores eget, og ikke bare som et eller andet pitstop, hvor vi alle sammen har hørebøffer på og går fra den ene ende til den anden. Ja, jamen det er det. Det bliver meget sådan. Det er jo også fordi, det godt kan være lidt skræmmende, at ligne, altså sådan, ikke at gå med musik i ørerne, eller hvor man netop kan lukke sig ind i sin egen verden, og man skal ikke forholde sig til andre, og på den måde skal man heller ikke sådan, som sådan forholde sig til sig selv, og hvordan man bliver opfattet, eller fremstår, eller ja, hvad man siger. Og det forstår jeg også vildt godt, at man har brug for. Men jeg synes, det er ret fantastisk, når der sker de der små møder. som er ret sjældne, egentlig. Men du vil godt huskes for at være en, der ligesom åbner dig for, at det kan ske noget ofte. Mm. Ja. Hvad et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Det er jo meget sådan noget, man snakker om i nekrologer typisk, hvad man ligesom har opnået. Men jeg synes jo også godt, det må forstås på andre måder, end sådan at få drømmejobbet eller sift familie og sted, ikke? Ja, men også nu føler jeg heller ikke, at jeg har haft så langt et liv. Nej, præcis. Så må vi jo måle succes i noget andet. Ja, og derfor så tænkte jeg bare tilbage på sådan, sidst jeg sådan virkelig havde følelsen af at være stolt. Som måske ikke er noget, man vil ellers skrive i en nekrolog, eller fordi det ikke som sådan er noget, jeg har opnået egentlig. Men jeg var på Instagram for nogle uger siden. Og hvor er du henne, da du scroller Instagram? Jeg er herhjemme. Jeg tror, jeg har fået fri fra arbejde, så lige kobler fra ved lige at være på Instagram. Og der, for at blive inspireret, følger jeg en masse af sådan nogle graffiti-profiler. Og blandt andet en, som poster sådan billeder fra rundt omkring i København. Og helt tilfældigt vælger jeg at scrolle på sådan et post med 10 slides. Ja, sådan en karusel. Ja. Og så vælger jeg så at scrolle på den, og jeg tror, det er på sådan billede nummer 8, ser jeg så et piece, som jeg har malet, og scroller videre, og så ser jeg så på slide, billede 10, altså et andet piece, jeg har lavet, og jeg var bare sådan, whoa! Jeg var alene hjemme, og sådan, jeg dansede bare rundt, jeg var sådan, what, hvor er det sejt at være, altså fordi alle de andre, der var postet der, var jo meget dygtigere, eller i hvert fald meget teknisk dygtigere, end det, jeg havde lavet, men alligevel havde ham her valgt, som jeg ikke kender. Altså det er også meget det. Det er en, jeg ikke kender, som sådan anerkender det, jeg har lavet. Nok til at poste blandt mega dygtige graffiti-malere. Og, altså sådan, men det kan næsten betyde mere nogle gange, fordi du har ikke nogen aktier i. Altså du siger det ikke, fordi du kan få noget ud af, at jeg tænker, du synes, det her er mig. Præcis, og han aner jo ikke, hvem jeg er. Nej, nemlig. Altså sådan, og som sådan ved jeg heller ikke, hvem han er, andet end at jeg tilfældigvis følger ham på Instagram. Ja. Men det betyder vel også, at du beundrer ham på en eller anden måde, eller hans arbejde, eller hans profil i hvert fald. Ja, og sådan, og alle de andre, som han lægger billeder op. Ja, netop. Altså, opad, og nu er du sådan, en af dem. Ja, og det synes jeg var ret sejt. Og sådan, ja, føles lidt som en accept ind i det miljø også. Og gav kun sådan, altså det er også det, fordi jeg elsker altid at lave kreative ting, og at lave gaver til folk, hjemmelavede gaver og sådan noget. Men netop når man så får sådan et, når ens familie bliver glad for det, eller ens venner siger, at de synes, det er sejt, eller flot, eller et eller andet, så kan man aldrig helt lade være med at være en lille smule mistroisk. Mener du det nu 100%? Ja. Eller siger du det bare, fordi du det er mig, og du synes, ja, præcis. Og det her var et helt rent øjeblik. Jo. Ja. Det er jo skrællet for altid af hemmelige agendaer og sociale kodexer. Mm. Ja. Jeg tænker også, som kunstform, graffiti er jo sådan lidt utaknemmeligt i forhold til, ja, hvis du bruger lang tid på at lave en hjemmelavet gave, eller lave noget kreativt, eller du hænger et maleri op i et galleri, så får du ligesom lov til at observere modtagelsen. Mm. Men med graffiti, der har du jo ingen adgang til, hvad folk synes om det, medmindre du ser det i sådan en post. Ja. Ja. Og sådan, det er også lidt paradoksalt på en måde, fordi jeg synes jo, det er ret sådan, jeg elsker at få anerkendelse. Eller sådan, det har også alt, eller det tænker jeg, der er mange, der gør. Men det kan jeg godt leve på, at der er nogen, der anerkender mig for det, jeg laver. Og samtidig så er jeg ikke den, der skulle stå forrest på en scene. At være forsanger i et band, det er ikke mig. Eller hovedrollen i en film, eller sådan et eller andet i den stil. Så vil jeg meget hellere være bagved, og være den, der så har... Altså det her er meget sådan, bare for at beskrive et billede af det, men sådan så den, der har skrevet manuskriptet, eller der filmer, eller klipper, eller sådan noget i den stil. Og det er jo det, der så er ret fedt ved graffiti, synes jeg egentlig. Ja. At det er sådan meget, altså sådan, der er jo ikke nogen, der ved, hvem jeg er. Nej. Eller sådan, og det er meget, ja, anerkendelsen bliver netop også meget ren i sig selv, så på den måde. God timing, though. Det kunne have været værre. Midt i sådan en virkelig spændende historie. Oh, nej. Ja, anerkendelsen bliver renere, når den kommer. Men den bliver vel også sjældnere. Ja. Og sådan, det var jo også helt tilfældigt, at jeg fulgte ham. Ja. Og at han havde været der, hvor jeg havde malet. Havde du ikke lyst til at kommentere sådan der, oh my god, jo, jeg picture number 8 is me. Ja, og sådan, skal man få ham til at tagge mig, så der er andre, der kan følge min profil. Ja. Men igen, så er det også lidt sådan, som at gå imod den der, ej, folk skal selv opdage det, eller sådan, det, ja. Jeg tror, det der holdt mig tilbage, var sådan, okay, slap af. Du skal, altså. Men måske også fordi, at det er sådan lidt, der er ikke rigtig kultur for selvpromovering på samme måde, selvom man selvfølgelig tager en del og skriver sine ting, men så det er også sådan lidt, du kan egentlig godt lidt lide det der med, at det står hen i det uvisse, hvem det er. Ja, det synes jeg. Hvornår har du følt lykke? Jeg tror, når jeg føler lykke, så er det sådan, de gange, hvor jeg i hvert fald sådan har tænkt over det. Der har været nogle øjeblik, hvor jeg har tænkt over det øjeblik ud, og det har været sådan, for eksempel forleden, hvor jeg var hjemme hos min veninde og spiste pasta og drikke vin, og vi bare sad og snakkede. Og så fik jeg sådan helt sug i maven, og det har jeg nogle gange oplevet, hvor jeg bare virkelig føler mig heldig i det øjeblik, og for det venskab, og taknemmelig for, at sådan alle mulige mærkelige tilfældigheder eller omstændigheder lige har ført til, at jeg kender hende. Eller sådan. Og prøv lige at sætte scenen, så vi ligesom forstår rammerne for det her lykkelighedsmoment. Altså jeg ved godt, det er bare et eksempel på, hvordan du kan føle lykke, men sådan, I sidder og spiser pasta, og I drikker vin, og ligner det ligesom her ved et rundt bord, eller? Nej, der sad vi sådan, det var et firkantet bord, men også i hendes køkken, og hun bor også derhjemme, bor over i kartoffelrækkerne. Og vi sad ligesom bare, hendes familie var så ikke hjemme, så det var bare os, og en helt almindelig hverdagsaften. Så jeg tror, jeg var også en lille smule sådan, vi var nok begge to lidt trætte efter en lang dag, og men det var virkelig dejligt at have sådan en aften sammen, bare os to, og hvor at vi kunne snakke om alt muligt. Og det er også, nu kan man sige, at hvis jeg siger, at alle mine venskaber tætteste venskaber nu er fra 2G-agtigt, og til nu, så er de jo alle sammen rimelig nye, men det her er et venskab, som faktisk kun er et halvt år gammelt, lidt over et halvt år gammelt. Og hvor vi begge to har sådan arbejdet for, at det skulle ske, eller sådan. Ja, for det skal man jo, og især når man ikke går i gymnasiet længere, eller går på studie, så går det også lidt op for en sådan, gud, det er jo faktisk, altså, det skal virkelig være et tilvalg. Vi skal være to mennesker. Altså, jeg tror også, mange af dem, jeg er tætte med nu, det er egentlig også dem, som har været klar på at skulle lukke nogen ind i deres liv. Mm. Altså, for det er jo et valg, man skal tage. Hvis du lige pludselig skal være involveret, så skal vi invitere hinanden, og du skal også med til min fødselsdag, og hvis jeg har nogle veninder, så skal du også møde dem, så du kan sætte navn på. Altså, det er et aktivt valg at inkludere nogen i sit liv lige pludselig. Ja, jamen helt bestemt. Og sådan, og jeg kan huske, at jeg også sådan, så var jeg til hendes, da hun fik hue på, og hendes studentergilde efter og sådan noget, og det var jo så med hele familien, og hendes tætteste venner, som var også nogle af dem, hun havde, altså gik i klasse med på gym og sådan noget. Og jeg så siger til hende sådan, da der bliver holdt tale, eller lige efter sådan, altså jeg føler lidt, at jeg snyder, fordi jeg er her. Eller sådan, at jeg intruder et eller andet, ja, som jeg ikke helt har ret til, fordi, men hvor jeg bare virkelig glad for, at jeg må være en del af det her. Og så, men måske også, fordi talerne er meget der, men nu er du endelig nået hertil, og du har bare fået kun spoiler-alerten, eller sådan den sjove del af det. Og hun var sådan, og som jeg egentlig også virkelig følte, men hun sagde bare sådan, det var da kun helt naturligt, og jeg allerede var en af hendes tætteste venner. Og det synes jeg egentlig er ret dejligt, at det ikke er sådan, nødvendigvis er længden på venskabet, som er afgørende for det. Men den der vinaften var bare helt utrolig hyggelig, og vi hørte god musik. Hun satte sin fars plader på, så der var lidt af hvert, og det blev meget, jeg har lyst til at sige intenst, fordi jeg tror, vi også begge to blev sådan lidt rørte i øjeblikket. Altså fordi du ligesom i tale sætter lige nu, føler jeg, eller var det fordi I sad og snakkede om, hvor meget I værdsat hinanden? Det var... Hvornår rammer det dig? Altså jeg i tale sat i hvert fald, at... Jeg ved ikke, om det var det, vi sådan blev rørt over, men der var mange fine momenter i den aften. Men jeg prøver altid at italesætte, når jeg får den der følelse, som jeg heldigvis får sådan drypvis en gang imellem. Og typisk er det sammen med mine venner. Og så prøver jeg at sige det, for at sige til dem, hvor meget at jeg holder af dem og sætter pris på dem. Nogle gange synes jeg godt, det kan være svært at huske, eller sådan føles på en måde unaturligt at sige, jeg elsker dig, eller skrive det. Også selvom, at jeg elsker mine venner, og det samme med min familie. Men når jeg så kan mærke det i øjeblikket, kan mærke det der sug i maven, så føles det sådan helt, helt forkert ikke at kommentere på det. Ja. Og der føles det meget naturligt. Ja. Det er også bare sådan lidt nogle gange, den kan jeg blive ramt af det der med, gud, tænk det her mit liv. Altså tænk det her bare en onsdag. Mm. Du ved, der er mange mennesker, som sådan, åh, det er onsdag, vi er kun halvvejs i ugen, og de har været på job hele dagen, og nu skal de skynde sig hjem, og åh, det er bare hverdag. Ja. Og så kan man nogle gange få sådan en, gud, det her er min hverdag. Det er den her dag, de fleste folk sådan, synes er kedelige eller nederen. Og nu sidder vi bare her og er lidt beruset på vin og har de bedste samtaler. Ja, men det er også det, som jeg synes, sådan, måske så har vist sig med sådan sabbatår, at nu arbejder jeg jo så ikke i weekenden, og sætter også rigtig meget pris på weekenden, når den kommer, så man rigtig kan slappe af. Men at det er som om, at jeg også har sådan, der er mere overskud og tid til, at, og det er sådan mere okay netop at have sådan nogle lidt særlige hverdagsaftener, som jo egentlig ikke er særlige, for det er bare at spise aftensmad sammen med en ven, eller noget i den stil. Men det gør det. Det gør jo bare sådan ens hverdag lidt hyggeligere og bedre, og jeg elsker bare, altså sådan, jeg kan godt, jeg nyder virkelig sådan nuet, men jeg er virkelig også en, der glæder mig til ting. Så sådan, det der med lige at have nogle tidspunkter i løbet af en hverdag, så man ikke netop bare hele tiden glæder sig til weekenden. Det elsker jeg også, og sådan at planlægge det, og finde på et eller andet hyggeligt med ens ven, så man kan gå hele dagen og glæde sig til det. For det er som om, sådan jeg talte med mit studie om det for nylig, at sådan måden man også sådan hygger på og er sammen på. I gymnasiet er det meget bundet op på, sådan det er i weekenden. Det kan godt være, at vi fester meget, og man fester også meget i gymnasiet, og måske drikker meget, og sådan noget vil gå også den måde, man er meget social på. Mm. Men sådan, det var på en eller anden måde kondenseret til weekenden. Ja. For man havde ligesom altid et sted, man skulle være, og noget, man skulle få lavet i løbet af hverdagen. Ja. Og nu, så er det ligesom, at ugen har åbnet sig op, og der er vildt meget potentiale på en tirsdag aften, som der engang kun var sat af til sådan fredag aften, ikke? Ja. Jeg tror også, at det flyder med os sammen. Jamen, det har du virkelig ret i. Jeg tror bare også, det er sådan, jeg så har oplevet netop i det skift, er, at man jo så i gymnasiet bliver sådan stimuleret sådan venskabs- og socialt i løbet af dagen. Mm. Fordi man er sammen med sine venner, eller forhåbentlig i hvert fald sine venner, når man er på gym. og så får man fri, og så er man måske faktisk sådan lidt socialt overstimuleret, eller har brug for lige at trække sig. Mm. Og der har jeg klart mærket sådan, nu har jeg fri for arbejde, nu har jeg brug for at se nogle venner. Og har også prøvet at gøre rigtig meget ud af at tage initiativ og skrive til folk. Fordi det er også noget af det, der betyder allermest for mig, at kunne mærke, at der er nogen, der rækker ud efter mig. Ja. Som jeg tror også er noget af det, jeg måske har manglet, eller savnet i hvert fald, da jeg var yngre. Men det får man ligesom også mulighed for at mærke endnu mere. Altså sådan, der er mange, der også snakker om, at det også er hårdt det her med, at så kommer man ud, og nu skal man til at gøre en effort for at se folk. Men det er faktisk også det, der gør, at jeg kan slappe endnu mere af i mine relationer, fordi jeg ligesom bliver bekræftet hver gang vi ses, at sådan, nu det er et valg, ja, vi har taget begge to. Ikke? Ja, virkelig meget. Og det var en lang snak om mange gode ting, meget lykke, men vi skal faktisk også lige nå at vende den anden side af medaljen. Yes. Beskriv en scene fra dit liv, hvor du har følt det modsatte, altså ulykke eller sorg. Ja. Der er et øjeblik, som sådan står klarest. Jeg synes heldigvis ikke, at mit liv har været mega præget af sådan store, sorgfulde øjeblikke. Men en af mine rigtig gode venner kom ud for en ulykke, for det var i februar, og kom på hospitalet og var der i 2 måneder, og den første uge holdt han op i kunstig koma. Og sådan, det var meget voldsomt. Og hvad skete der? Altså? Han blev ramt af sådan noget strøm fra en ledning over toget, fordi han kravlede op på et tog. Nej. Det er også en dramatisk... Altså, der er mange ting. Det er ikke bare i godsøjen, siger bare, men... Altså, det er ikke sådan en, han blev kørt ned, altså, men altså, hold da op. Og, sådan, og det var jo så også meget ud af det blå, eller sådan, det var jo ikke heller, fordi han havde været syg, eller noget. Nej. Og jeg tænker da også, den er lidt sådan mere nuanceret, fordi at han nok er mere sådan tilbøjeligt, eller sådan, jeg forestiller mig, at man også skal tage ham lidt mere i forsvar, på en eller anden måde, end sådan... Han blev kørt ned, han holdt ellers færdselsreglerne, fint nok. Men for så hvad mener jeg, at folk kan godt være mere tilbøjelige til at sådan shame ham, eller victimblame lidt, eller hvad laver han på et tog? Og der er man sådan, okay, men det var et gammelt godstog, som holdt stille, og altså sådan, der var så mange, altså der var heller ikke nok skiltning, eller sådan, der er så mange grunde til, at det er fuldstændig åndssvagt at begynde at give ham skylden. Fordi, ja, men man kan også sige, lige meget med, at han skulle have været på det tog, eller ej, ændrer det jo ikke på, hvor forfærdeligt det er, eller dine følelser omkring det. Ja, og sådan, det var også, det der også var hårdt, var, at han var ikke en ven, jeg havde sammen med nogen andre. Han var bare min ven. Så jeg havde heller ikke nogen at dele det med i det første stykke tid. Ikke at jeg ikke kunne sige det til nogen. Altså, det var også min mor, der fortalte mig, hvad der var sket, fordi hun tilfældigvis er vokset op i samme gade som hans far. Ja, fordi hvis vi lige spoler tilbage, bare lige får styr på sådan hele situationen. Der sker det her. Han kommer en uge i intensiv, eller nej, hvad hedder det? Ja. Han kommer på intensiv i kunstig koma. Ja, og på hvilket tidspunkt får du det ligesom at vide? Kan du huske det øjeblik? Mm. Ja, jeg får det at vide. Jeg er ret sikker på, at ulykken sker sådan fredag til lørdag nat. Og jeg får det så at vide søndag morgen. Jeg har været i byen lørdag, og har sådan lidt tømmermænd, og står op sådan lidt halvsent, og kommer ud til min mor, som står her i køkkenet, og som siger til mig, altså hun ser jo så også meget trist ud, og siger, kan tænke, du skal lige sætte dig ned. Der er noget, du skal vide. Nej. Og sådan meget den der situation, man bare har hørt om, når folk enten deres forældre skal skilles, eller der er en, der... Ja, det er det første, man tænker. Og jeg er sådan, det kan jo ikke være det. Skilsmisse, altså død. Ja. Hvis ens forlitter, voldtægt. Sådan noget. Ja. Så sådan, jeg var meget klar over, okay, lige om lidt kommer der noget voldsomt, eller sådan noget forfærdeligt, hun skal fortælle mig, men jeg havde ingen idé om, hvad det kunne være, og det føles vildt surrealistisk, og det der med sådan også at være ret træt, så jeg var sådan, følte på en underlig og ikke særlig positiv måde, at jeg var lidt i en film eller en drøm. Ja, du var ikke rigtig det var, til stede. Det var ikke sådan, det føltes ikke sådan så ægte. Og så siger hun så, at han er kommet ud for den her ulykke, og ligger inde på riget nu. Og hans far havde skrevet til min mor og spurgt, eller sådan, om hvad der var sket. Hvilket jeg er sådan utrolig taknemmelig for, at han har gjort, fordi ellers havde jeg ikke fået det at vide. Eller så havde jeg nok fået det at vide meget sent, meget senere. Og samtidig med, at han så skriver, hvad der er sket, så skriver han også, at nu der er blevet oprettet sådan en messenger-gruppe, hvor at de sådan vil opdatere. Ja. Ja, okay. Som var utrolig rar at være en del af. Ja, og sådan igen, det burde være det sidste, man tænker på, men helt ærligt, helt menneskeligt, er det da også den der, jeg er en del af den cirkel, altså der er nogen, der husker mig i hans liv på en eller anden måde. Ja. Ja. Så det var sådan, og der gik jeg i hvert fald hele den der tid, især da han, altså i lang tid i starten, men helt specifikt den der første tid, hvor at man ikke kunne komme i kontakt med ham, og han var i koma. Var vildt hård. Og jeg endte også med at skrive til en af hans bedste veninder, og høre om ikke hun ville drikke en kaffe, og lige snakke, fordi jeg stod der, og havde ikke mødt nogen af hans venner. Nej. Og havde ligesom... Og du havde brug for at snakke med nogen om ham, hvor du ikke fortæller om ham, men du snakker om ham. Ja. Med andre, som også kender ham. Ja. Og så det var... virkelig rart at mødes med hende, og vi endte med at tage ind på hospitalet og besøge ham. Lige så snart, at man kunne få lov til at komme ind, hvor han stadig lå i koma. Mm. Sådan, var lige under overfladen til bevidsthed. Men, og det var også et ret vildt øjeblik, fordi han jo ikke lignede sig selv, og det tror jeg ikke, at jeg var helt klar på. Nej, der er mange sådan sorgfulde øjeblikke i sådan hele den proces, tænker jeg. Men det, der også slår mig, det er ligesom også, at du siger, at det var særligt det her med at være ensom i sorgen, der gjorde ondt. Ja. Men altså, endte det godt med ham? Han har det godt nu. Godt. Han er lige flyttet til Norge. Så, vi har det også vildt godt. Okay. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Ja, det har jeg. Jeg tror ikke, at hvis jeg skulle dø på et tidspunkt, så skulle det næsten være nu, fordi jeg er virkelig glad for mit liv lige nu. Slut på toppen. Mm-hmm. Så, det. Så gør vi det samme, i hvert fald fra første del. Interviewet her, jeg føler, jeg har lært dig nok at kende nu til at kunne lave et eller andet form for eftermæl til dig. Mhm. Spændende. Så vil jeg skrive det, og så kan du høre det og fortælle mig, om det er ramt rigtigt eller ej. Det lyder godt. Hold da op. Ser den lang ud? Ja, den ser virkelig lang ud. Den er også skrevet med verdens største skrifttype. Det er ikke godt, ellers. Så det er nemt at, ja, det. Nemt at læse. Det er det. Okay. Jeg kan tænke, at i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i en kernefamilie med min mor, min far og min lillesøster. Jeg nåede aldrig at flyve fra reden, for der var dejligt trygt, men med årene var der også begyndt at blive en smule trængt. Alligevel holdt jeg meget af at bruge tid med min familie om middagsbordet og om tv-shows. Andres storby, København, var min barndomsby, min egen lille landsby, hvor jeg kendte kioskmanden, støtte på gamle skolekammerater på gaden, havde stamsteder, og hvor dem i caféen kendte min faste bestilling. Jeg elskede mit lokalmiljø på Nørrebro, og gjorde også meget for selv at være en fast karakter i det. Her vil jeg mangle i bybilledet nu, så husk mig for at have været der. For at have fulgt den ældre mand hjem fra stationen, for altid at falde i snak med forbipasserende. For at kunne finde og skabe dybde i en ellers overfladisk situation. For jeg målte ikke indflydelse og forbindelse, hverken med fremmede eller med venner, i tid eller varighed. Et delt ømt øjeblik kunne være nok for mig. Så husk mig for aldrig at have haft for travlt til at gå en omvej for at gøre samtalen færdig. Jeg søgte kontakt, smil og venlighed i alle på min vej. Det har jeg altid gjort. Men det var først i midten af gymnasiet, at det begyndte at blive gengældt fra mine jævnaldrende. Da jeg fandt en sjældent forbindelse i min veninde, og senere i mange flere. Hvor jeg endelig fandt mine mennesker og mit hold. Før det havde jeg fundet selskab i mine lærerfigurer og de børn, jeg passede i vuggestuen. Men ikke på en sørgelig måde. På en ufordømmende måde. På den måde var jeg ikke snuppet omkring, hvem der kunne bringe mig værdi i en relation. Jeg var tillidsfuld, jeg var taknemmelig, og jeg var lykkeligst med mine venner og veninder. Hver dag kunne føles som weekend, når vinen, pasdagen og samtalen flød. Lykken havde ramt mig som små regndryp, der faldt ned mange gange i mit liv. Sorgen var anderledes. Den havde været en engangsaffære, kort men intens, som et skybrud, der oversvømmede alt. Da min gode ven kom ud for en ulykke, og jeg skulle være ensom i sorgen, det havde været det værste. Men i det store hele havde jeg intet at klage over. Jeg var tilfreds, og hvis det skulle ende, måtte det hellere være på toppen. I ville kunne finde beviset på min eksistens på byens mure, i min graffiti og i de mennesker, jeg havde berørt. What? Du smiler? Ja. Jeg kunne heller ikke være med at smile, mens jeg læste. Jeg synes, det er helt vildt fint. Og jeg er glad for på en måde, at det lyder så sådan. Jeg var bange for, når det nu er mig, der har siddet og fortalt om mig selv. Og at du også skriver det sådan i jeg fortæller. At det vil komme til at lyde meget selvisk eller sådan. Som lidt arrogant. Ja, sådan lidt selvfed. Arrogant, ja. Og det synes jeg egentlig ikke, det gør. Altså fordi, at man godt kan tænke, det er sådan lidt. Altså ikke, det var sådan, jeg oplevede det. Mm. Men jeg tænker, at det her med sådan. Jeg snakker bare med alle på min vej, og jeg er lidt anderledes, ja. Jeg giver tid, ja. Til ligesom at. For det er jo klart, at man vælger jo på en time så at fremhæve nogle bestemte ting, som man af en bestemt grund godt vil kendetegnes ved. Så jeg tror, det er hele præmissen for det, som jeg sådan var lidt nervøs for, at det ville lyde lidt arrogant. Ja. Men det synes jeg ikke, det gør. Og der er i hvert fald ikke noget, som jeg sådan ikke kan genkende mig selv i, og det er også sjovt, at du skriver. Sådan det med den, at Nørre, eller sådan København er en lille landsby, hvor jeg kendte kioskmanden, og dengang det var en Irma, der lå nede på Rensårsgade, så kendte vi også Nick af fornavn, og snakkede altid med ham. Og sådan, der er jo bare sådan, nogen, det, der er 20, som har rigtigt. Boet i tre forskellige byer, og nu er jeg engang med at planlægge at skulle på udveksling eller sådan noget, men du er jo også sådan lidt, ikke nødvendigvis tryghedssøgende, men sådan, du kan godt lide at have dit eget sted. Ja. Og dit eget rum, hvor du kender alle og har historier. Ja. Så hvis det her skulle blive dit eftermæle, vil du så være tilfreds med det som din, altså som historien om dig? Mm. Ja, det vil jeg faktisk. Jeg synes, at det er ramt virkelig rigtigt. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer? Så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.